który był pierwszym takim wydarzeniem w historii Polski i Zjednoczonych Niemiec, to okazja do podsumowań tych 30 lat raczej najlepszych stosunków w historii Polski i Niemiec. Ale o tym, czy one były najlepsze, czy też trochę gorsze, czy też problemy, które przed nimi istniały, zostały rozwiązane, w dzisiejszym Klubie Trójki porozmawiam sobie z Aleksandrą Rybińską, publicystką, znawczynią Niemiec. Dzień dobry. Dzień dobry. Żywy gość studio to jednak Skarb, i z Krzysztofem Rakiem, który akurat nie jest z nami na żywo, ale jest dzięki łączom internetowym. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A ja się nazywam Łukasz Jasina i zaczynamy nasz program. Zacznę od kobiety oczywiście, od Aleksandry Rybińskiej. Pewne kwestie są bardzo, bardzo ważne. W zupełnie inny sposób będziemy obchodzili tą 30. rocznicę niż poprzednie razy, bo uroczystości odbywały się w rocznicę 10., w rocznicę 20., w 25. w roku 2016. I wtedy chyba było bardziej pozytywnie. Czy zrobiło się bardziej negatywnie, czy też Polacy i Niemcy, a zwłaszcza chyba Polacy, odkryli w końcu, że nie wszystko zostało jednak rozwiązane tymi podpisami Bieleckiego i Kola z 1991 roku? Ja myślę, że po prostu troszeczkę się tych trudnych tematów napiętrzyło w międzyczasie. Po pierwsze, w Polsce się zmienił rząd na taki, który rzeczywiście w Berlinie podoba się nieco mniej niż poprzedni, żeby to tak wyrazić, który jest no, ideologicznie obcy wielkiej koalicji rządzącej w Berlinie. Ponadto no, Polska jednak bardzo się zmieniła. Przypomnijmy, że jakby głównym problemem wtedy tego traktatu była asymetria ogromna, która panowała między Polską a Niemcami. Asymetria dalej istnieje, ale stanowczo nie jest taka ogromna. Ale ona się znacznie zmniejszyła i myślę, że to jest dosyć częściowo trudne do przełknięcia dla naszych niemieckich partnerów i powoduje, że no, albo chcą pomijać te trudne tematy, nie chcą o nich rozmawiać, polska strona na to nalega i to właśnie prowadzi do tego, że atmosfera jest nieco mniej radosna, jednoznacznie pozytywna, jak może i była, nie wiem, w dziesięciolecie, tak daleko moja pamięć nie sięga, natomiast no, to jest coś, z czym musimy się po prostu mierzyć. Mam realną politykę i w tej realnej polityce wygląda to bardzo różnie. Gdy się pyta ekspertów od Niemiec, takich jak ja na przykład, co jest właściwie udane w tych polsko-niemieckich stosunkach, no to zawsze słyszy się tą samą odpowiedź. No relacje gospodarcze są znakomite oraz współpraca transgraniczna. Czyli im niższy poziom tak naprawdę, no gospodarka jakby jest automatyczna w ramach... Plus gospodarka ma to do siebie, że czasami działa również między państwami, które wcale nie mają przyjaznych stosunków. Dokładnie, to jest działać i my jesteśmy też partnerami w Unii Europejskiej, to jakby działa samo z siebie. Im wyżej wchodzimy w poziomie politycznym, tym trudniejsze są te relacje. I to też no, trzeba być realistą i trzeba także wskazywać na te rzeczy, które nie funkcjonują. I oczywiście mamy często takie wrażenie, że strona niemiecka tego nie chce. Strona niemiecka chciałaby, żebyśmy sobie mówili o przyjaźni, o dobrym sąsiedztwie i zupełnie pomijali właśnie te kwestie, które nas jednak dzielą. I ostatnio mamy kwestię Nord Stream 2, która jest chyba najbardziej dzielącą sprawą w płaszczyźnie współpracy między Warszawą a Berlinem. Chyba sprawę, która najbardziej pokazała nasze różnice. Pytanie do Krzysztofa Raka, na razie o współczesność, ale myślę, że sobie jeszcze dzisiaj porozmawiamy o historii. To czego właściwie chcą od nas Niemcy w roku 2021? Halo, halo? Czy żebyśmy stracili połączenie? To w takim razie pytanie będzie do Aleksandry Rybińskiej, skoro jednak technika, estoński Skype nas w tym momencie zawiódł. No cóż, czego chcą od nas Niemcy w roku 2021? No ja myślę, że Niemcy chcieliby, żebyśmy wspierali ich, można powiedzieć, agendę polityczną przede wszystkim w Unii Europejskiej. No, co oczywiście nie jest realistyczne z obecnym rządem i no, Polska zmieniła swoje priorytety w polityce zagranicznej wraz z przyjściem do władzy Prawa i Sprawiedliwości. No i Niemcy chcieliby rzeczywiście przede wszystkim, żeby ta, no mieliśmy dzisiaj wypowiedź ministra Heiko Maasa, szefa MSZ Niemiec, że prawo weta w Unii Europejskiej, zły pomysł w Radzie Europejskiej, lepiej to zlikwidować. Niemcy są rozdarte troszeczkę pomiędzy tym związaniem, mocnym powiązaniem z Zachodem, a z drugiej strony ten wektor wschodni, Rosja, Chiny. I Niemcy po prostu chcieliby od nas, żebyśmy w jakiś sposób wspierali tą politykę, no ale to oczywiście nie jest realistyczne i możliwe. Skoro mamy przewrócone połączenie z Krzysztofem Rakiem, to pytanie do niego. To samo pytanie, które było pytaniem przed chwilą do Oli Rybińskiej. Jakiej Polski w roku 2021 chcą Niemcy? Oj, to chyba nie ma takiej jednoznacznej... Jak najbardziej możemy sobie pozwolić na odpowiedzi niejednoznaczne. Odpowiedzi, no bo trudno powiedzieć, bo można na to pytanie zapytać, jacy Niemcy, tak? To, niemieckie państwo, to... niemieckie elity polityczne. Niemieckie elity polityczne, no, na pewno wolałyby, żeby Polska była taka, jaka była przed... rokiem 2015, to nie ulega wątpliwości. Zresztą to niemieckie elity polityczne, dziennikarze po zmianie rządów w Polsce bardzo wyraźnie o tym mówiły, pisały, że ten rząd, który jest teraz, ta partia, która teraz rządzi, czyli PiS, no nie będzie tak wygodna jak Platforma Obywatelska. No i ta cała ja bym powiedział tak, te stosunki w ostatnich kilku latach, one były właśnie nacechowane takim oczekiwaniem Berlina i elit politycznych, a może coś się zmieni, a może wrócimy, a może nawet nie, po prostu tak to chodziło o to, a może wrócimy znowu do tej samej rzeki, tak jakby naród filozofów nie znał mądrości Heraklita, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wstępuje i to jest chyba jakiś jeden z głównych problemów, bo ja bym jeszcze powiedział, no bo rzeczywiście zwraca uwagę fakt, że przez ostatnie, że w tym roku obchody tej rocznicy 30. przecież ładnej, okrągłej, no nie są tak obchodzone hucznie, jak były do tej pory. Normalnie mielibyśmy posiedzenia, konferencje, liczne sympozja, nagrody, ordery. Zwróćmy na to uwagę, że nie doszło w tym roku do konsultacji międzyrządowych, czyli tej formy dialogu politycznego, która jest najwyższej formy dialogu politycznego między państwami, czyli spotkania pomiędzy obydwoma rządami. I to już jest... To jest już ważny wskaźnik, że no dobrze w stosunkach politycznych nie jest. No i my akurat my wiemy, że to nie doszło do tego ze względów strony niemieckiej. To strona niemiecka raczej szukała pewnych pretekstów, żeby do konsultacji międzyrządowych nie doszło. A trudno sobie wyobrazić, żeby właśnie lepszy sposób uczczenia tej rocznicy 30-lecia, jak właśnie specjalne, szczególnie uroczyste konsultacje międzyrządowe. I właśnie to się odbyło, a stało się tak dlatego, że właśnie ten rząd się, no powiedzmy, elitom niemieckim nie podoba. I jest pytanie, no jak, bo też widać, że ta taktyka na przeczekanie, ta taktyka oczekiwania na to, że no właśnie tutaj Donald Tusk może wróci na tym białym koniu, że Niemcy są niewolnikami tej taktyki. Zwłaszcza, że ile PiS już w Polsce rządzi. Niedługo będzie szósta. Prezydent Duda wygrał wybory 6 lat temu. Wybory także prawie 6 lat temu miały miejsce. No ale są rzeczy dla nas ważne. No właśnie, to w Berlinie może myślą, a może za 2 lata jednak wrócimy do tego punktu. Trochę jak białogwardziści, którzy czekali w Warszawie, Berlinie, Paryżu na powrót do Rosji. I trochę im to czasu zajęło, czyli wieczność. Panie Krzysztofie, pytanie do pana. Jednak te 30 lat pokazują nam, że paru spraw nie załatwiliśmy. Na przykład mimo panującego przekonania przez pierwszych 15-20 lat polsko-niemieckiego pojednania, historia jednak dalej stanowi dla nas problem. I wcale tutaj Polska nie ma wielkich sukcesów w przekonywaniu naszych niemieckich partnerów do swojej wizji historii. No bo tak historią coraz mniej i my zajmujemy się i coraz mniej zajmują się historią Niemcy. Cóż, nawet można ten kontekst polityczny odłożyć. On jest oczywiście ważny, tak, to co nazywamy polityką historyczną. Jakkolwiek no, też przyznajmy to, że akurat historiografia niemiecka pod tym względem to nie jest, nie można jej porównywać na przykład z historiografią rosyjską. I tutaj, żeby nie było, nie, żeby tutaj, żebyśmy się tutaj nie szukali żadnych podobieństw. No problem moim zdaniem jest taki, że po prostu Niemcy są niezainteresowani również historią Polski. Ale to jest związane też z tym, że w Niemczech jest coraz mniej specjalistów zajmujących się Polską. No właśnie ten traktat, jedno z założeń tego traktatu, on miał działać na rzecz lepszego zrozumienia się obydwu narodów. A my, to jest jakiś paradoks, my stajemy się nie sobie coraz bliżsi, mimo że no, jesteśmy i w NATO, i w Unii Europejskiej, ale, jak, że tak powiem, coraz dalsi, bo chociażby zwrócę uwagę na taki fakt, że coraz mniej ekspertów w Niemczech zajmujących się polityką zagraniczną zna język polski i specjalizuje się w sprawach polskich. To jest w ogóle sytuacja z punktu widzenia historycznego no, niewiarygodna, bo Niemcy mieli na przykład w okresie międzywojennym o wiele więcej specjalistów od spraw polskich niż mają dzisiaj, kiedy te stosunki są no, o wiele lepsze, czy można powiedzieć, no, w gruncie rzeczy one są całkiem dobre. I po naszej stronie też jest tak, że jakość tego języka niemieckiego wiele osób nie chce się uczyć i poprzez to potem no, nie zajmują się sprawami niemieckimi i mamy mało niemcoznawców. No, to też jest pewien paradoks, że to, co akurat rządy mogłyby zrobić, tak, to znaczy i powinny robić, wspierać w Polsce zainteresowanie Niemcami i badaniem spraw niemieckich i wspierać, Niemcy powinni wspierać zainteresowanie Polską i badaniem spraw polskich, to jest na coraz gorszym poziomie. No i potem czytamy w gazetach niemieckich, bo to szczególnie no, kuriozalne informacje o Polsce. No tutaj już mamy jakieś takie dyktatury, rządy autorytarne. No ja jak czytam prasę niemiecką, to naprawdę kiedyś jeszcze się denerwowałem, a teraz jak czytam te doniesienia z Polski, no to już tylko kiwam politowaniem. No i tu ewidentnie jest dosyć... To jest, uważam, tu jest duży problem, bo my coraz mniej wiemy o siebie, a jeszcze bardzo często mamy taki wykoślawiony obraz partnera. I to jest moim zdaniem paradoks, bo 30 lat zajmuję się stosunkami polsko-niemieckimi. Jakby mi ktoś powiedział, że akurat na tym polu my będziemy się oddalali od siebie i będziemy coraz mniej sobą zainteresowani, no a przecież jesteśmy sąsiadami, no to bym powiedział, no nie, to jest niemożliwe, to będzie niemożliwe, a jednak tak jest i to, jak mówię, to jest dla mnie jeden z największych paradoksów tego 30-lecia. Rozmawiałem o tym kiedyś z Piotrem Semką, któremu życzymy dużo zdrowia, powrotu do zdrowia, i byłem bardzo zadziwiony, i on był bardzo zadziwiony, że właściwie poza pismem, OSW, kilkoma dziennikarzami, tu wskazał też Ole chociażby, my mamy w Polsce także bardzo mało specjalistów od spraw niemieckich, a przecież tysiące Polaków pojechały do Berlina, zwiedziły Monachium, studiowały w Niemczech, często do Polski wróciły. Czy to jest jakaś taka idealizacja Niemiec, niechęć poznania prawdziwych Niemiec, tak samo jak może niechęć do poznania prawdziwej Polski ze strony niektórych Niemców? Nie wiem, czy to jest niechęć ze strony Polaków, bo jednak jak się patrzy na badania, te wszystkie barometry tak polsko-niemieckie, które są realizowane... Nigdy Niemcy nie były w Polsce lepiej odbierane. Tak, przez Instytut, tak, w Darmstadt, no to zawsze z nich wynika, że jednak Polacy wiedzą zdecydowanie więcej o Niemczech i postrzegają Niemcy bardziej pozytywnie niż na odwrót. Bardzo niewielu turystów niemieckich przyjeżdża do Polski tak naprawdę w porównaniu, tak? Więc jest tu też jakaś pewna nierównowaga i ja też nie uważam, że to jest tak, że wszystko, co jest napisane w niemieckich gazetach, wynika z niewiedzy. Mamy sporo korespondentów, którzy znają bardzo dobrze język polski. Wielu z nich mieszka też w Polsce. Wielu mieszka od lat w Polsce, ma polską żonę, tak jakąś rodzinę tutaj i które jednak no, pisze zawsze pod ten sam klucz, ponieważ to jest wymagane i oczekiwane i tak ma być. Albo też, co się czasami zdarza, korespondenci też bywają więźniami swoich własnych poglądów. Bo bardzo wiele obywateli Polski ma trochę odbiegające od rzeczywistości poglądy na temat samej Polski. Oczywiście. No, i z prawa, i z lewa. Kiedyś miałam okazję dyskutować z pewnym, debatować po angielsku z pewnym redaktorem Gazety Wyborczej, który mi tłumaczył, no siedząc obok mnie, że w Polsce jest dyktatura. Kiedy się poprosiłam o szczegóły, powiedział, że czuję już ją w powietrzu. No, za chwilkę nadejdzie. Czyli można swoją analizę oprzeć, sytuacji w kraju oprzeć na zapachu w powietrzu, zapachu dyktatury, którą tylko czuł ten redaktor, bo ja nie. Natomiast no, można następnie na tym na tej zezwalajmy podstawie... Zezwalajmy na to pisarzom, ale jednak nie analitykom. Można na tej podstawie potem napisać 20 artykułów. Więc to jest oczywiście, to jest takie zjawisko, które jest ogólne, nie tylko dotyczy korespondentów gazet niemieckich. Natomiast ja trochę mam takie wrażenie, że no, te 30 lat temu Niemcy jakby podpisując ten traktat z nami, przystąpiły do pewnego roli mentora. Byli naszym mentorem, pchały nas do tej Unii Europejskiej, do starszym NATO. Starszym bratem może nawet. Starszym bratem może nawet. I to oczywiście dzisiaj Niemcy lubią to ubrać w takie szaty, no powiedzmy, romantyczne, że to wszystko z przyjaźni, miłości czystej i niczym niezmąconej oraz poczuciem winy za przeszłe zbrodnie. Natomiast w rzeczywistości oczywiście za tym też stał twardy interes. No można było sobie w tej Europie Środkowo-Wschodniej stworzyć jakąś strefę wpływów. Można było... Polska stała się takim państwem frontowym w tym momencie wobec Rosji, wchodząc do Unii, do NATO, co pozwoliło Niemcom na prowadzenie o wiele bardziej swobodnej polityki wobec Moskwy. W związku z tym oczywiście za tym stały jakieś twarde interesy, ale ponieważ był kicz pojednania w latach 90. tak przez cały ten okres bardzo długo on trwał, więc on przykrywał tak, taką patyną te wszystkie problemy i one pozostawały pod powierzchnią, zostawały nierozwiązywane. No to jest, wszystko było lukrowane. No i w pewnym momencie ten lukier zaczął odpadać. No i im bardziej ten lukier zaczął odpadać, im bardziej i mniej Polska potrzebowała mentora, im bardziej chciała być. No i dzisiaj ani Niemcy nie wiedzą, jaką rolę wobec nas przyjąć, skoro my mentora już nie chcemy, ani my też nie za bardzo chyba wiemy, co z tymi Niemcami zrobić. I to jest takie, w to 30-lecie myślę, że to jest może taki punkt, o którym powinniśmy też podyskutować. Dlaczego my właściwie od siebie chcemy, czego oczekujemy, tylko nie wiem, czy nasi partnerzy niemieccy są chętni i skorzy do takiej dyskusji. Przynajmniej deklaratywnie chętni są. Popatrzmy się na zachowanie pana ambasadora. On jednak stara się każdy ze środowisk odwiedzić. Mówi o nowym ambasadorze Niemiec. Już nie nowym, ale od pewnego czasu urzędującym. Panie Krzysztofie, to w takim razie ja czego my do tego, co Ola powiedziała. Jedno słowo, bo to jest ważne. Bo tu jest ten moment, to słowo partnerstwo, ono jest bardzo... Można powiedzieć tak, traktat miał tworzyć partnerstwo polsko-niemieckie. I problem z tym partnerstwem jest taki, no, że mamy do czynienia z jednak mocarstwem, co najmniej na skalę europejską, jeśli nie światową, to znaczy Niemcami, no i z Polską jednak krajem stosunkowo słabym, no bo przez te 30 lat z tego komunizmu wychodzącym. No i w stosunkach międzynarodowych, no to sobie powiedzmy to otwarcie, nie ma takiego cudu, żeby państwa, pomiędzy którymi jest dosyć duża różnica potencjałów, mogły mieć pomiędzy sobą stosunki partnerskie. To mówienie o partnerstwie no, przykrywało no, ten rzeczywisty stan rzeczy. A ten rzeczywisty stan rzeczy no, był taki, że Niemcy i w stosunku do Polski, ale również w stosunku do regionu odgrywały no, jednak rolę dominującą i tu się tego, nie bójmy tego powiedzieć. Niemcy tego nie mówili, bo nie używali tych coraz bardziej zaczynają chyba o tym mówić trochę. Wie pan co, ja nie wiem, no zwróćmy uwagę, bo skąd się biorą na przykład te problemy w stosunkach polsko-niemieckich? No, że jak sobie popatrzymy i dlaczego ten rząd tak się nie podoba? No to ja dokładnie pamiętam ten moment, w którym było wiadomo, że ten rząd się nie będzie podobał, a myślę to o roku 2015 i to jest ten moment, kiedy nam udało się, i to było po raz pierwszy od tego 90 i 91 roku, kiedyśmy z krajami Europy Środkowej no, zmontowali koalicję, może nie antyniemiecką, ale koalicję, która miała na celu niedopuszczenie do pewnego planu niemieckiego, to znaczy wrzuceniu tutaj do Europy i rozprowadzeniu po Europie dużej liczby imigrantów. I to jest ewidentnie ten moment, bo pierwszy raz udało się nam stworzyć, i to tak pierwszy raz chyba w XX wieku naprawdę, udało się nam stworzyć, połączyć siły, bo ponieważ jak mówiłem, jesteśmy słabi, czyli żeby móc zachowywać się partnersko i asertywnie wobec Niemiec, musimy tworzyć koalicję. I rzeczywiście w tym roku 2015 nam się to udało. No i to było dla Niemców zaskoczenie, bo Niemcy świetnie nasze kraje potrafiły rozgrywać. Ja sobie też przypominam ten moment, kiedy aspirowaliśmy do Unii Europejskiej i wydawało się, że właśnie z krajami Europy Środkowej, Czechami, Słowakami, Węgrami powinniśmy wspólnie się dogadywać i blokiem wchodzić do Unii Europejskiej, bo we czwórkę moglibyśmy na pewno wynegocjować lepsze warunki. I krajom dużym, takim jak Niemcy wtedy, czy Francja, udawało się te koalicje bardzo łatwo rozbijać, no bo to, na tym polega ta dominująca pozycja. No i rzeczywiście w tym 2015 roku to się po raz pierwszy udało, no i wtedy no, te stosunki zaczęły rzeczywiście buksować, bo tego się nikt nie spodziewał. Reasumując, gdzie jest problem? No to też jest to, co Ola w tym słowie, właśnie w tym słowie partnerstwo, że my byśmy bardzo chcieli być partnerem Niemiec i być traktowanymi po partnersku, a Niemcom to przychodzi z trudnością. I to nie tylko z pewnych klisz i sposobów myślenia na temat Polaków historycznych, które są obecne i one są w mentalności niemieckich, no ale również tego faktu, jakim jest pewna różnica potencjałów pomiędzy obydwoma krajami. Czyli tu mamy zarazem jakby problem subiektywny w postrzeganiu pomiędzy obydwoma narodami, no i pewien problem faktyczny, no, który jest bardzo trudny do rozwiązania, bo ta różnica potencjałów, ona się będzie jeszcze przez długi okres czasu, mimo świetnego rozwoju gospodarczego Polski, bo te 30 lat to jest jeden z największych w historii Polski, najwspanialszych okresów. No i też powiedzmy, dlaczego tak się stało. Ten rozwój Polski jest właśnie związany dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej i blisko związani z gospodarką niemiecką, bo bez tego by tego nie było. No i trzeci warunek, że nie jesteśmy w strefie euro. Ale nie możemy nie dostrzegać, że ten dobrobyt, ten stosunkowy dobrobyt, które, no ja mam 55 lat, to pamiętam komunę, to dzisiaj ja żyję, mogę powiedzieć, żyję w kraju dobrobytu i mlekiem i miodem płynącym, bo pamiętam jeszcze, jakie były lata 80. To nie możemy zapominać, że to jest możliwe właśnie dzięki silnemu związaniu gospodarki polskiej z gospodarką niemiecką w warunkach Unii Europejskiej. No taka też jest prawda i to jest nasz wielki wspólny sukces. Oczywiście gospodarka polska jest uzależniona od Niemiec, ale właśnie w drugą stronę to uzależnienie też istnieje. I wchodząc w słowo Krzysztofowi Rakowi, przekazując to Oli, właśnie, skoro nie partner. Mówiliśmy o gospodarce, tak, że skoro nie partner, to może pora zrozumieć, że jest to relacja bardzo asymetryczna i pora uświadamiać naszym niemieckim partnerom, że jednak powinni zacząć dbać o państwo, które jest chyba ich jednym najważniejszym na świecie podwykonawcą, najważniejszym miejscem, które buduje jednak potęgę gospodarczą Niemiec, bo i państwem, które zapewnia bezpieczeństwo Berlinowi, oddalonemu od naszej granicy zaledwie o kilkadziesiąt kilometrów, bo Niemcy chyba tego w ogóle nie wiedzą. Albo przynajmniej tak się zachowuje, jakby nie wiedzieli. Znaczy nie, no Niemcy wiedzą, że mają bazy amerykańskie, tak? To wiedzą i to jest... Ale w Polsce już ich nie popierają. No ale wiedzą, że to jest jakby nadal podstawą ich bezpieczeństwa, tak? I tak długo jak tak jest, to nie muszą się wielce zamartwiać i mogą na przykład budować sobie jeszcze jedną gazurkę, tak? Do Rosji. Więc to jest akurat nie związane z nami, natomiast nie, no ale jeżeli ta gospodarka, no ale ta gospodarka się sama kręci. No to nie jest coś, przy czym trzeba cokolwiek robić. W związku z tym też nie ma zachęty dla naszych niemieckich partnerów, żeby pogłębiać relacje. No bo tu mówimy o relacjach politycznych i te są trudne, tak? No, za każdym razem, jak byłam na jakichś debatach, dyskusjach, konferencjach z Niemcami, no to w zasadzie zawsze się ta dyskusja gdzieś tam zacinała w tych samych punktach mniej więcej, tak? Znaczy Niemcy mieli pretensje o katolicko, Polaków Polski, o jakieś konserwatywne wartości, o LGBT, mieli pretensje o to, że nie podoba nam się tak coś w Unii i tak dalej. My mieliśmy pretensje o Nord Stream, ale te kwestie ciągle powracają. To nie jest nic nowego, tak? Natomiast troszeczkę widać, jeśli chodzi o politykę historyczną, że tam się coś ruszyło, tak? Jednak była dyskusja o tym... Jednak na Placu Czerwonym nie ma oddziału Instytutu Pileckiego, a jest przy bramie Brandenburskiej. I ta dyskusja wokół tego pomnika dla polskich ofiar wojny była oczywiście żenująca w dużej mierze, bo z polskiej perspektywy dyskusja o tym, czy zasługujemy w ogóle na taki pomnik, argumenty, które padły, jakże zminęła moda na pomniki, jakby, prawda, upamiętnienie takiej zbrodni zależało od jakiejś mody, że już się dzisiaj pomników nie stawia, albo że nie ma miejsca w Berlinie, i czy Polakom to innym, znaczy to oczywiście z perspektywy polskiej była upokarzająca wręcz dyskusja, ale jednak pojawiły się głosy, jak głosy Zielonych, tak, Manuel Sarac, inni politycy, którzy jednak nalegali na tym, że Polakom się to po prostu należy, więc coś jednak gdzieś tam się dzieje, jest jakiś ferment w tej co najmniej debacie historycznej. No ale jest to bezspornie trudne. Ja uważam, że Niemcy się jednak zmienili stosunek do Polski nawet bardzo, w takim sensie, że no, zdjęli te jedwabne rękawiczki i Wersal się troszeczkę skończył, jeśli chodzi o politykę międzynarodową Niemiec. Znaczy Niemcy już na przykład nie chowają się za płaszczykiem Unii. Już nie mówią, że proponujemy to, ponieważ jest to dobre dla Unii Europejskiej. Tylko pani kanclerz coraz częściej mówi, chcemy tak, bo to jest dobre dla Niemiec. Czyli te interesy są otwarcie formułowane także wobec Polski. I przestało być po prostu miło i sympatycznie. To się skończyło. I to jest także przyczyną tego, że no, te relacje nie awansują, co najmniej na tym wyższym poziomie, że nie ma tutaj wspólnych projektów, no bo jakie są w tej chwili wspólne projekty przedsięwzięcia polsko-niemieckie? No bardzo trudno by było cokolwiek wskazać na poziomie politycznym. No to się właśnie wiąże z tym, że Niemcy mówią, proszę bardzo, oto jest nasz interes narodowy. My odpowiadamy, a nam to nie pasuje i taki jest nasz. I na tym w zasadzie kończy się dyskusja. I to tak mniej więcej wygląda, więc... Protokoły rozbieżności, kiedy można je jeszcze robić, są osiągnięciem, ale rzeczywiście pojawiały się różne pomysły na wspólne projekty, na przykład infrastrukturalne, ale nikt w Niemczech tak naprawdę nie popiera przedłużenia kolei szybkich, dużych prędkości z Berlina do Warszawy, czy choćby rozwiązania tego problemu. Zbudowania naprawdę bardzo szybkiego połączenia między Berlinem czy Warszawą. Zgadza się. Nie ma nawet na tej płaszczyźnie nic. I oczywiście Niemcy się przyglądają z dużym niepokojem projektowi Międzymorza. Tu chcą mieć status obserwatorów. Bardzo zmienili swoje stanowisko w ciągu ostatnich 5 lat. I niektórzy publicyści także zmienili w ślad za nimi to stanowisko. Zgadza się. Znaczy, obserwują to z dużym niepokojem, bo to jest oczywiście coś, co może się pozwolić regionowi troszeczkę bardziej się od właśnie tego protektoratu, albo jak to nazwać, mentorstwa niemieckiego, opieki życzliwej, troszeczkę bardziej odłączyć. No ale to jest... To, nie, ale nie ma żadnych przedsięwzięć. No, szukać cokolwiek, no to jest rzeczywiście na poziomie regionu. regionów, współpraca ta transgraniczna, tam jest bardzo dużo projektów, tam się bardzo wiele dzieje, no ale to jakby, to jest ludność, tak, która mieszka w tych regionach przygranicznych i która rzeczywiście się angażuje i, znaczy troszeczkę tym relacjami polsko-niemieckimi jest tak, że na przykład mogę powiedzieć, że bardzo lubię Klausa albo Petera i tak dalej i bardzo mi się dobrze z nimi tak układają relacje tak na czystej, prywatnej płaszczyźnie, natomiast im wyżej właśnie wchodzimy, tym jest trudno. Ale to jest też charakterystyczne i ja chciałbym, żebyśmy byli też dobrze zrozumieni, bo teraz właśnie Ola mówi o tym braku tych dużych projektów politycznych. Ja pamiętam... O charakterze symbolicznym, takich... Ale nie tylko, ale też i takim realnym. Ja pamiętam w połowie 90-tych lat pracowałem w MSZ-cie, w Wydziale Niemieckim, byłem urzędnikiem. No i wtedy właśnie po raz pierwszy miały odbyć się konsultacje międzyrządowe, czyli mieliśmy wejść na ten dialog polityczny na najwyższym poziomie, notabene konsultacji rządowych w traktacie, którego niedługo będziemy obchodzili rocznicę, tego typu instytucji jeszcze nie było. Choć była we francusko-niemieckim. Tak, były. I pamiętam, że zastanawialiśmy się, dostaliśmy takie zlecenie, no wymyślmy jakiś projekt. No nie byliśmy w stanie jako urzędnicy wymyślić tego wielkiego projektu. Zaprosiliśmy ekspertów z gospodarki, kultury, polityki, najwybitniejszych polskich ekspertów do MSZ-u. Zrobiliśmy dyskusję. No i co? Jaki był efekt? Nic nie byliśmy w stanie wymyśleć. No to też jest jakieś... Jak mi to też mówię, że to jest w pewnym sensie obiektywna trudność, żeby znaleźć jakąś taką płaszczyznę, która byłaby strawna dla obydwu stron. Być może właśnie politycy i być może, bo my tak trochę narzekamy, że to z tą polityką jest źle i patrzymy na stosunki polsko-niemieckie przez pryzmat polityczny. A być może to nie jest wcale najważniejsze. I właśnie sam traktat też wcale najważniejszy nie jest. Że w stosunkach polsko-niemieckich polityka nigdy nie była i pewnie nie będzie zbytnio udana, no bo dzieli nas zbyt wiele i pewnie jeszcze będzie nas zbyt wiele dzieliło. I być może nie powinniśmy w ogóle się przejmować tym, no, że politycznie idzie nam jak po grudzie, no bo są inne ważne dziedziny, dziedzina społeczna, gospodarcza, to jest istota. Ja mówię, wracam do tego. To, że my gonimy Zachód, a to jest dla nas najważniejsze, gospodarczo. Ja mówię, ja pamiętam te lata 80. w Polsce i do końca życia nie zapomnę, w jakim ja kraju żyłem. No to jest skutek tych dobrych stosunków na poziomie gospodarczym. Ja bym, tak, słyszę, że Ola trochę bagatelizuje. Nie bagatelizujmy tego i cieszmy się z tego, bo jak się mówi, jak popatrzymy na historię Polski, to takiego okresu, w którym byśmy tak szybko doganiali to centrum zachodnie, to moim zdaniem, być może się mylę, ale ja sobie nie przypominam, nawet jeśli będziemy myśleli stuleciami, to pod tym względem ten okres, jak na to popatrzymy, my zawsze byliśmy peryferium Europy, a być może dzisiaj właśnie pod tym względem gospodarczym jesteśmy najbliżej tego centrum w całej naszej historii i to jest zasługa niewątpliwie współpracy polsko-niemieckiej. Jak popatrzymy z tej perspektywy, takiej historyczno-gospodarczo-cywilizacyjnej, no to ja bym powiedział, jest całkiem nieźle. Byliśmy tymi peryferiami nawet w XVI-XVII wieku, kiedy byliśmy najpotężniejsi, ale historia nas uczy tego, że kiedy państwa się nie wtrącały i stosunki Polaków i Niemców nie istniały na poziomie państwowym, to relacje polsko-niemieckie były najlepsze. Mam to na myśli choćby te czasy, kiedy Niemcy byli bardzo ważną częścią Rzeczpospolitej i budowali także jej potęgę. Nie mam tu na myśli relacji krzyżacko-polskich, ale raczej XVI wiek na przykład. Olu, symbole są jednak ważne. W Polsce bardzo mocno, co niektórzy ludzie wierzą, że jednak mieliśmy przez 16 ostatnich lat ostatnią kanclerz, która Polskę rozumie, a przynajmniej Polska zajmuje w jej hierarchii myślenia miejsce trochę wyższe niż nic, bo jednak Angela Merkel Polskę zna jako państwo, jako kulturę, jako jakąś rzeczywistość. Nie mówię tutaj o przereklamowanych kwestiach rodzinnych, ale to się w tym roku, w roku 2021 i chyba tutaj mamy już i pewność zmieni. Kanclerzem będzie ktoś inny. Tak, kanclerzem będzie ktoś inny, ale ja nie przywiązywałabym aż tak wielkiej wagi. A my Polacy lubimy wierzyć w pewne symbole. Ja wiem, tak, oczywiście Angela Merkel znała Polskę, a kto przyjdzie po niej, kto kimkolwiek by nie był, nie będzie miał zielonego pojęcia i oczywiście taki kanclerz no nie jest choć w stanie z drugiej strony, się Joe niczego Biden, sobie przyswoić. Joe ani, Biden jest chyba najlepiej znającym Polskę prezydentem od dawna w Stanach Zjednoczonych i to też niekoniecznie nam pomogło. No nie przekłada się na razie na zbyt wiele, więc ja bym naprawdę nie zawieszała się na tym. Ja wiem, ja to ciągle słyszę, że Angela Merkel była, bo większość ludzi no już słabo pamięta, co było przed Angelą Merkel, to może także z tym jest związane. A był taki kanclerz, który zasłużył się dla stosunków polsko-niemieckich na samym początku swojego urzędowania, a kim jest obecnie Gerhard Schröder, też wiemy. No wiemy, właśnie. I całkowicie mu przeszło, nawet bardziej niż tylko przeszło, więc ja bym naprawdę, to nie, moim zdaniem to nie ma większego znaczenia, to znaczy Armin Laschet na razie jest no, dosyć takim bezbarwnym politykiem, nie wiadomo tak do końca, jakim byłby kanclerzem, trudno to określić, oprócz tego, że będzie to w pewnym sensie kontynuacja rządów pani kanclerz, bo oczywiście Angela Merkel odchodząc, no, chciała zadbać o swoją spuściznę i nie chciała, żeby kanclerzem został ktoś, kto mógłby tą spuściznę sponiewierać, zburzyć jej pomnik, kiedy ona już szykuje się do przejścia do historii. W związku z tym Armin Laschet jest na pewno bardzo bezpiecznym wyborem. Nie jest to polityk radykalny w żadnej postaci. W związku z tym nie sądzę, żeby się z tego względu, że pani kanclerz odejdzie, radykalnie pogorszyły relacje polsko-niemieckie, które no, obecnie są w całkowitym zastoju, więc też nie wiem za bardzo, co mogłaby tu jeszcze się jakoś przewrócić. Zastój tak. Czasem bywa pozytywnym zastój elementem. Zastój czasem jest lepszy niż właśnie jakieś, tak, niż jakieś nagłe ruchy. Więc nie, ja bym tutaj no, szczerze mówiąc, po 16 latach Angeli Merkel też już troszeczkę jestem panią kanclerz zmęczona i czasami odnoszę wrażenie, że ona też już sama sobą jest nieco troszeczkę zmęczona. Nie spodziewam się tu jakiegoś pogorszenia, ale oczywiście trzeba odczekać. Na razie nie wiemy, kto wygra te wybory na jesieni, czy będzie to Chadecja, czy Zieloni, czy kto, więc to jest moim zdaniem jeszcze za wcześnie, żeby na ten temat spekulować. Ale myślę, że warto zwrócić uwagę w Polsce na to, że to są naprawdę najważniejsze wybory Europy i chyba w tym roku na świecie najważniejsze wybory, jednak mimo wszystko. Bo Niemcy... No tak, ale nie zwróćmy uwagę jednak na specyfikę niemiecką. Niemcy tak jest. To jest jednak kraj, gdzie polityka zagraniczna politykę zagraniczną charakteryzuje ciągłość. Inaczej niż w Polsce. I to w tym kierunku, o którym mówiła Ola. Co to znaczy, że ciągłość? To znaczy, że polityka nie zmienia się od zmian personalnych, tylko zmiany polityki dotyczą raczej zmiany w postrzeganiu interesów poprzez elity niemieckie. I w tym sensie chyba jednak należy się spodziewać, niezależnie od tego, kto by tym kanclerzem został, jednak kontynuacji. To zresztą podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, bo tutaj podniecaliśmy się w Polsce bardzo tym, że Trump prowadził inną politykę niż Biden, no tylko, że to porozumienie z Niemcami, jak wszystko na to wskazuje, zawarł już pod koniec swojej prezydentury Trump i Biden po prostu kontynuuje prawdopodobnie pewne elementy tego porozumienia, którego my, jeśli idzie o Nord Stream 2, jesteśmy ofiarą i tak jest. Taka jest polityka mocarstw, że tam nie ma nagłych załamań, zawahań, bo przyjdzie pan, bo przyjdzie jakiś nowy polityk i coś zmienia. Niemcy jeszcze charakteryzuje no, jednak bardzo profesjonalna dyplomacja. Niemcy mają niewątpliwie jedną z najlepszych dyplomacji w Europie, co tym stabilną. Bardziej powoduje, że ta ciągłość, możemy się spodziewać ciągłości, jeśli idzie o erę po kanclerz Merkel. Ktoś kiedyś zauważył, to są zresztą badania w pewnym projekcie badawczym, że w dalszym ciągu bardzo wielu pracowników niemieckiej dyplomacji to są często rodziny pracujące w niej od kilku pokoleń, też często rodziny arystokratyczne. To jest ciągłość realpolitik, którą tak, my w Polsce nie mamy. Tak, to jest przykład ambasadora, tak? Tak jest. Kilka pokoleń służących różnym formom niemieckiej państwowości. I proszę zwrócić uwagę, mimo że ten ambasador jest związany z zielonymi, z partiami socjaldemokratycznymi, to mu wcale nie przeszkadza, żeby dobrze rozumiał, jakie są interesy niemieckie. I to pokazuje, że te poglądy polityczne, i tak powinno być w dobrej dyplomacji, poglądy polityczne są drugorzędne, a najistotniejsze jest właściwe postrzeganie własnych interesów. I to jest pewnie też nasz problem, bo my takiej dyplomacji niestety nie mamy. I to też jest, my na tym poziomie instytucjonalnym mamy problemy w kontaktach z Niemcami. No zresztą łatwo jest rozgrywać taki brak ciągłości, kiedy przy wyborach wszystko się radykalnie zmienia. Przychodzą ludzie niedoświadczeni. Ale trzeba zauważyć, że troszeczkę w Stanach Zjednoczonych sytuacja rozwija się właśnie w tym kierunku i że spodziewam się nawet, że teraz będą jednokadencyjne prezydentury, co jest niewykluczone, że troszeczkę tam też zaczyna to się dziać w takim kierunku właśnie radykalnych zmian. Trump to w jakiś sposób wprowadził i obawiam się, że to będzie właśnie kontynuowane, więc jest to problem ogólnie polaryzacji, która w Niemczech oczywiście też w jakimś stopniu występuje, ale nie w takim. Mimo wszystko, Olu, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, system w Niemczech trzyma się jednak mocno, wbrew nadziejom niektórych antyniemieckich marzycieli. Jeszcze trzyma się lat. Mocno, Niemcy na pewno nie chylą się ku upadkowi, chociaż oczywiście nas zachodzą pewne zmiany na scenie politycznej, czyli widzimy takie, można powiedzieć, rozdrobnienie sceny politycznej. No w latach 90. CDU, SPD zgarniały 90% głosów. Dzisiaj CDU ma w sondażach 25, tak SPD 15, tym jest AfD, szereg innych partii, Zieloni. I tutaj to pokazuje jednak pewną zmianę, tak? Coś się zmieniło. Pojawienie się alternatywy dla Niemiec jest jakimś tam rysem na tak zwanym konsensusie, który rządzi niemiecką, można powiedzieć, polityką i ogólnie, tak? Całym systemem w Niemczech, no, jest oparty na konsensusie. I ten konsensus gdzieś tam zaczyna mieć drobne rysy, ale oczywiście to jeszcze jest daleko. Ale to są drobne rysy, bo powiedzmy właśnie o tych, z panem. Antysystemowych, tak? To mamy te partie antysystemowe, to dzisiaj to jest rzeczywiście AfD i być może jeszcze Die Linke, czyli ta lewica wywodząca się z lewicy postkomunistycznej. I to jest dzisiaj, to jest około pod 20%, czyli 80% partii to są partie mainstreamowe, pomiędzy którymi naprawdę istotnej różnicy nie ma, bo Angela Merkel ona wynalazła tę metodę, ja bym to takiego powiedział, gleichschaltowania mainstreamu. To znaczy, zaczęły się upodabniać. Trochę tak. Ale myślę, wiadomo, jak je przetłumaczyć na język polski. Gleichschaltować to jest jednak słowo występujące w takiej wersji, chociaż urawniłowka jest też rosyjskie sformułowanie. Tak. To niech będzie urawniłowkę programową partii. No, i to jest no, pewnym chyba jednak, tak mi się wydaje, to może być pewnym problemem dla systemu politycznego. Tak? Znaczy Angela Merkel stworzyła po prostu partię władzy. Ona miała być tak ukształtowana i tak funkcjonować, by ciągle i w kółko wygrywać kolejne wybory. To jest po prostu... Partie władzy jednak czasem przegrywają, co znamy i z polskiej rzeczywistości. Tak. I tu pytanie, zacznijmy od pana Krzysztofa. Czy jest możliwe pracowanie w Polsce w najbliższym czasie jakiegoś nowego konsensusu naszego myślenia wobec Niemiec, w którym przy akceptacji tego, że Niemcy są silniejszym partnerem, silniejszym sojusznikiem, będziemy jednak umieli od czasu do czasu być wobec nich asertywni, bo czasami mam wrażenie, że w Polsce mamy dwie wersje polityki wobec Niemiec. Buntowanie się na hura przeciwko ich dominacji, albo takie uległe podporządkowanie, ale to, co było przed rokiem 2015. No to ja powiem otwarcie, bo że spóźno to nie będziemy... Po 22 możemy. Nie jest to możliwe. Też jesteśmy już po 22, to możemy mówić prawdę i tę trudną prawdę. No oczywiście nie jest to możliwe, bo no właśnie, to byłby chyba podstawowy warunek, o którym pan mówi. To znaczy konsensus polityczny polskich elit. I niewątpliwie Niemcy z wielu względów są najważniejszym naszym partnerem. Ja mówię, nie używam tutaj w wartościujący sposób, i trudnym partnerem, i dlatego bez konsensusu elit, czyli konsensusu głównych partii i zgody co do pewnej strategii wobec Niemiec, my będziemy zawsze przez naszych partnerów niemieckich rozgrywani i ja tutaj nie widzę takiej możliwości, no, bo obserwuję polską politykę taką, jaką ona jest. Dopóki my, nasze elity, nie uzgodnią pewnych, ale to też nie tylko w polityce zagranicznej sobie powiedzmy, tak? No bo to pewnego minimalnego tak konsensusu. Tak jak to jest właśnie w Niemczech. No akurat to z Niemców powinniśmy brać, brać wzór. I właśnie bardzo mi się podoba właśnie to, jak oni rozgrywają sprawę Nord Streamu. Media mówią, że to jest B, część partii mówi, to jest B, ale jak popatrzymy tak naprawdę, to wszyscy ten projekt w gruncie rzeczy popierają. No i właśnie o to tutaj chodzi. Elity, dopóki polskie elity nie będą postrzegały w sposób realny polskich interesów i nie dogadają się, nie zaczną postrzegać tych polskich interesów w ten sam sposób, tak? To nie oszukujmy się, nic się tutaj nie zmieni. Najpierw my musimy, jeśli chcemy poprawić stosunki z Niemcami, to najpierw musimy to zrobić po swojej stronie. Musimy zmienić jednak trochę sposób uprawiania polityki, bo w tym sposobie, w którym polityka polska zagraniczna jest dzisiaj, to z takimi, z tak poważnymi państwami jak Niemcy, to my po prostu nie mamy szans. Aleksandra Rybińska. Ja się zgadzam. Znaczy, mnie na przykład osobiście denerwuje ta cała dyskusja o reparacjach, powiem szczerze, bo... Nie powinno być dyskusji, powinny być działania. Nie, no, znaczy, jeśli nawet, nie wiem, potomkowie ludów Namo i Herero chyba, tak, Herero. Namibii dały radę wysłać tak Niemcom pozwy i zaskarżyć Niemcy w różnych sądach, między innymi w USA i tak dalej. Jeżeli rząd Namibii dał radę sformułować ileś tam żądań reparacji, a my nie, w zasadzie ciągle o tym mówimy, natomiast nie ma tego raportu posła Mularczyka. On sam zresztą mówi, że po prostu nie ma woli politycznej, żeby on ten raport przedstawił. Nie ma woli politycznej, żeby pójść z tym do Niemców i powiedzieć, proszę bardzo, oto są nasze wyliczenia, tak jak Grecy, tak? Stawiamy wam oficjalne żądania, no to więc Niemcy też nie traktują tego poważnie, no bo my w zasadzie tylko mówimy i widzę, że nie ma takiej chęci, żeby realnie to rozgrywać, tylko to jest po prostu takie hasło, które można sobie rzucić od czasu do czasu, kiedy mamy jakieś trudne momenty z Niemcami, to można zawsze, taka karta, którą można zagrać, ale ona już jest odsłonięta, ona właściwie jest już widoczna. Zgrana, myślę, bo ona już jest nawet mocno od zgrana. Od 5 lat ukazują się w Niemczech na ten temat teksty, analitycy już dawno zrobili. I to raport. Jest bardzo szkoda, ponieważ ciągle mnie ktoś pyta, czy my dostaniemy te reparacje i za każdym razem no, mam tą samą odpowiedź. Znaczy, no to wystąpmy on, jak to było w tym starym żydowskim kawale, że skarżył się Żyd, że nie wygrywa w lotto, a Pan Bóg w końcu powiedział, no to idź może, pomóż mi, kup los. No to jeżeli chcemy rzeczywiście ten temat poważnie potraktować, no to muszą być jakieś konkretne działania, cokolwiek. Moglibyśmy stworzyć teraz z Namibią, z Grecją, z innymi państwami jakiś blok, jakiś wspólny front, co mogłoby nam dać rzeczywiście jakiś lewar w tej kwestii wobec niej. Nie mówię, że my tych reparacji dostaniemy wtedy, ale mamy jakiś środek, bardziej skuteczny środek mielibyśmy nacisku, więc rzeczywiście no, są takie rzeczy, gdzie robimy dużo hałasu, ale nie idą za tym jakieś działania konkretne. To powiedzmy, Olu, dalej. No przecież było tak, że jeden z polityków niemieckich i być może jeden z polityków, którzy w nowej koalicji, jeśli taka powstanie, będzie odgrywał ważną rolę, nawet no, chciał na ten temat już zacząć rozmawiać. Ja byłem tym bardzo zdziwiony. Nikt po polskiej stronie z nim nawet tego dialogu nie zaczął. Tak więc, ale właśnie, to jest to, że my musimy jednak być może też, bo ja mówiłem teraz o konsensusie, ale też warunkiem konsensusu, żeby ten konsensus powstał, elit, jest oddzielenie polityki zagranicznej od polityki wewnętrznej, czyli niewykorzystywanie spraw zagranicznych do bieżących gierek, bo to, no to po prostu no powoduje, że nasza polityka nie może być skuteczna. No my musimy najpierw właśnie odrobić lekcje po swojej stronie, takich kilka podstawowych rzeczy, które w każdym poważnym kraju konstytuują politykę właśnie zagraniczną, czyli konsensus elit, niewykorzystywanie tej polityki zagranicznej do wewnętrznych rozgrywek, umiejętność zdefiniowania własnych interesów. To jest kilka prostych rzeczy, które powinniśmy pilnie zrobić, bo czas się powoli kończy, tym bardziej, że no, ta dobra koniunktura międzynarodowa, która była po 89 roku, też się powoli kończy. My, nasze bezpieczeństwo gwarantowało to, że byliśmy oddzieleni pasem niezależnych państw od jedynego państwa, które mogłoby nam zagrażać i mogłoby destabilizować sytuację w naszym regionie. Wszystko wskazuje na to, że będziemy z tym państwem nie tylko przez okręg kaliningradzki, przez enklawę kaliningradzką graniczy, ale graniczyć będziemy również od strony Białorusi i to zmienia naszą sytuację geostrategiczną w sposób no, naprawdę istotny i to powinno być początkiem do poważnej refleksji klasy politycznej, że musimy zacząć inaczej myśleć o polityce zagranicznej, inaczej myśleć o podstawowych interesach naszego kraju, bo do tej pory można było sobie na to pozwolić, bo naprawdę mieliśmy świetną, koniunkturę i teraz te ruchy, które będą prowadzone przez i ta zmiana jednak polityki amerykańskiej, która chyba, no jeśli to się sprawdzi, tak, która będzie szła na konflikt z Chinami, to niestety to jest również też ten czynnik, który nie jest dla nas korzystny, no bo ten w takiej sytuacji nasz region no może być pewnym elementem przetargów, no właśnie chociażby tak, jak jest teraz pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską. A to już za kilka dni, panie Krzysztofie, bo przecież i konferencja w Cornwalli, i Bruksela, i potem Genewa. Ostatnie dwie minuty dla Oli Lubińskiej. Karnawał się skończył, że zacytuję Franciszka. Karnawał się skończył, no ale to też jest tak, że ten pivot, można powiedzieć, kolejny, bo to już jeden był za Obamy, w kierunku Pacyfiku, czyli na Chiny, no to on będzie niekorzystny w ogóle dla Europy. To znaczy tutaj trzeba też jasno powiedzieć, że nie tylko dla nas, tak? I Niemcy, i Francja, zresztą dlatego Niemcy pewnie tutaj próbują się też ułożyć ze Stanami Zjednoczonymi, bo oni też chcą się ułożyć. Ze względu na to, że boją się, zostaną jakoś tak po prostu zgnieceni pomiędzy światem, który, jak pani kanclerz uważa, będzie na pewno bipolarnym światem, czyli jak się powróci okres zimnej wojny, tylko tym razem będziemy mieli Waszyngton i Pekin. Więc tak, będą to bardzo niekorzystne czasy i bardzo możliwe, że będziemy musieli każde pojedynczą rzecz negocjować i renegocjować za każdym razem, każde posunięcie i będzie to okres bardzo niewygodny i bardzo nieprzyjemny, ale ja też nie wierzę za bardzo w to, że taki konsensus u naszych elit politycznych powstanie, znaczy moja opinia o opozycji jest taka, że w zasadzie no, chciałabym bardzo mieć fajną, konstruktywną opozycję, ale chyba już to szczęście mnie nie spotka, może w tym życiu nawet, ale no, nie sądzę, żeby się to dało zrobić, w związku z tym, no cóż, pożyjemy, zobaczymy, ale nadmiernym optymistą nie jestem. Cóż, nie jesteśmy optymistami, ale różnie rzeczywiście może być. Na razie mamy przed sobą piękne lata, chociaż lata w różnych trudnych rokach również się zdarzały. W 1939 też mieliśmy piękne lata. Pan wypluje to słowo. Może niedobra metafora. Odpoczywajmy, starajmy się wywalczyć jednak lepszą dekadę przed nami, panie Krzysztofie, droga Olu. Naszymi gośćmi, moimi, ale i państwa byli doktor Krzysztof Rak, czy już doktor habilitowany, panie Krzysztofie? Halo? Halo, halo. O, i zniknął nam Krzysztof Rak z Fundacji Współpracy Polska. Dobranoc. A, dobranoc, bo pytanie było, czy jesteś już doktorem habilitowanym. Nie. Dobranoc. Ale życzymy. I Ola Rybińska, wprawdzie bez doktoratu, ale redaktor Rybińska. Dziękuję. I prowadziłem ten program ja, Łukasz Jasina. Dobranoc. Życzę Państwu dobrej nocy i dużo zdrowia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.